राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 8 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबरादरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते ये तो करने की स्थिति है और गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते ये तो होने की स्थिति है करी गोपाल की सभी हुई ये भी होने की स्थिति है एक तो ज्ञान की एक भक्ति की तो करने की स्थिति से होने की स्थिति तक पहुंचने के लिए कोई अभ्यास की जरूरत है न अभ्यास की जरूरत नहीं है माल जरूरत है माल लेना है माल मैंने स्वीकार कर लो स्वीकार करने की आवश्यकता है जैसे आपकी कन्या आप कन्यादान कर देते हैं तो पति को स्वीकार कर देती है गोत्र बदल जाता है स्वीकार कर देती है तो करने की स्थिति से होने की स्थिति की प्राप्ति तत्काल हो सकती है हाँ और होने की स्थिति से है की स्थिति तत्काल प्राप्त हो सकती है मानने में कतई रहती है स्वभाव अलग अलग होता है किसी की बात मानने का स्वभाव होता है किसी का जानने का स्वभाव होता है तो जानने का स्वभाव है वो ज्ञान मार्ग में है मानने का स्वभाव बुद्धि मार्ग में है मान ले जैसे बालक अपनी माँ को माँ मानता है कौन मेरी माँ है अरे माँ क्यों है क्यों माँ है दूसरी माँ क्यों नहीं है इतने उतरे और उतने मैं जन्म लिया है मैं दूध भी है नहीं है क्यों मान रहे मेरी माँ है इधर माँ क्यों है क्यों आप गई बस है बड़े के पास कौन सी है आप उसे क्यों है वो क्यों कह मैं माँ है मानने की बात है जैसे भगवान मेरे हैं ये मानने की बात स्वीकार कर लो स्वीकार हम भिक्षा हो गए और रोटी दे दी क्यों ले ली दे दी ले ली हम क्यों बता रहे क्यों दे दी भरती है दे दी तुमने क्या ले ली भूख लगी ले ली हम तो ले ली देना स्वीकार स्वीकृति मात्र है गुरु है हमारे गुरु जी है अरे गुरु जी क्यों है बोल जाओ तो बोल जाने माँ को माँ मान देगा क्यों है मैं गोद गया हूँ अब जन्म वाली माँ को मानते हैं गोद वाली माँ को माँ मानते सीधी सीधी स्वीकार करना है स्वीकार केवल स्वीकार कर लो आप एक बात मन में तो आई है कहें कि नहीं कहें ये बात है बात ऐसी स्वीकार कर दे मेरे गुरु जी है। क्यों है गुरु जी है मानने मानते सिवाय मानने के और कोई पास में स्वीकार कर ले। ऐसे भगवान माने हैं स्वीकार कर लो, बहुत हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा, बढ़िया चीज है। मन में आपके मन में कोई बात आई देखो, एक स्वीकार करना होता है और एक विवेक होता है, विवेक सत्य सत नित्य रहते करते विरा करते भी। ये है विवेक, ये माना नहीं है, विवेक है तो विवेक है तो अच्छा है, बुद्धिमाना भी चीज परंतु आगे खत्म हो जाता है, वासुदेव शर्म नहीं होता। तो विवेक कोई घटिया न माने, इनमें संकोच घटिया न माने, परंतु विश्वास है मान्यता है ये सबसे तेज है। हमारे गुरु जी है, शिवा मानने को क्या है, उद्धार हो जाता है। ऐसे ही भगवान मेरे हैं ये मान्यता है, मान लो भगवान मेरे हैं। इन्हें बताया इस अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन आवास है सूरज से, तो ईश्वर है हम। ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी तो उस दर्श महाराज ने कह दिया, हमने स्वीकार कर दिया। ऐसे भगवान के हम हैं, हम भगवान हमारे। ऐसे सबसे बढ़िया बात है कि सब परमात्मा ही है, सब परमात्मा, छोटा बड़ा ये साक्षात परमात्मा प्रमाण है। समय भगवान का आदि अवतार भागवत माया है, पहला अवतार है ये संसार सब आदि अवतार है, आदि सबसे बड़ा अवतार समय राम और आदि से बड़ा है, वह छोटा है। पहली समय बड़ो है ये तो पछड़ा है, तो पहला अवतार है साक्षात भगवान है, आदि अवतार है। खंगवायुग्नि मंगलम सलिलम छत्तीसो समुद्र युगमादि सत्तम खम्बायुमग्निम जललम सलिलम वायुमग्निम सलिलम ज्योतिंसि सत्त्वानि निखृतमादि शरद समुद्र सरे शरीरम यानी करती है। खंग वायु जगने मन पांच भूत और स्वतंत्र जितने प्राणी है भी सब दिशा पूर्व प्रश्न है विश्वाधिक हरे शरीर ये भगवान का शरीर, ये सब भगवान का शरीर है। हरे शरीर प्रमेद अन्य नमस्कार हरे शरीर खम वायु जगने ज्योतिष सत्वानी शरीर समुद्र हरे शरीर यंत्र भूतम प्रवेद अन्य जो बोलती है सब भगवान का शरीर है, भगवान का शरीर है। अब मान लो आप तो भी रह पा, मानो नहीं तो दुख पाओ, जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो, लंबा रास्ता हो तो समाप्त हो जाए। वो बैल गाड़ी में चले उम्र में चले अरे वहां का वहां ही गया, एक कदम नहीं गया, एक कदम ही नहीं गया, वहां का वहां ही गया। उम्र भर चला, उम्र भर चला, उम्र भर वहां का वहां जन्म गए मरो मर गए जन्म जन्म गए मरो मर गए जन्म वहां का वही यदि मान ले अरे शरीर सब व्यापार अरे शरीर निष्किंद भूतम सर्व सत्वाने निश्व दुर्मादी शरीर समुद्र हरे शरीर यदिंद भूतम प्रवेदन भगवान है भगवान है इतनी बात ही थी क्यों ले भगवान है भगवान है भगवान है कोई स्त्री है कोई पुरुष है कोई पशु है कोई पक्षी है कोई वृक्ष है कोई आम है कोई गुस्सा है यदि शरीर समुद्र शरीर नदियां है समुद्र है तारा है नक्षत्र है यदि प्राणी है छोटे हैं बड़े हैं सरसिला सब हरे शरीरम भगवान से भागवत है पक्की बात जनाएगी भगवान भगवान है भगवान है पक्की बात है एकदम एक बार सत्य हृदय से सरल हृदय से निर्धा पोकर स्वीकार करे गुरु को मान लेता है शिष्य आपकी कन्या पति को अपना मान लेती है बस उम्र भर उसी उम्र सदा वो मर जाए तो भी उसी की बहू कहलाती है उम्र भर स्वीकार कर लो बस स्वीकृति केवल स्वीकार पुराण कह रहे हैं भागवत में वासुदेव सर्वम गीता में लिखा है संत महात्मा ने कृपा की है उसको स्वीकार कर लो मान भगवान का मान लो हो भगवान के ही भगवान ने अंत में अर्जुन ने क्या कहा नष्ट मोह स्मृति लगता याद आ गई याद भूल थी भूल मिट गई अरे याद आ गई भगवान है बस याद आ गई स्मृति लगता अनुवजन ज्ञान सुनते याद आ गई सब भगवान है सब भगवान है भगवान शेर दिया लेख आया है उसमें एक अंत बैठ जाओ जो मन में आवे वही भगवान जो सुना वो भगवान भगवान के सिवाय मेरे मन में आ ही नहीं सकता मेरा मन भगवान के सिवाय कहीं जा ही नहीं सकता दो बार मेरा मन भगवान के सिवाय कहीं जा ही नहीं सकता और भगवान के सिवाय कोई मेरे में आ ही नहीं सकता जो भगवान है ये भगवान है पथ है वो भगवान है पार आया भगवान है विष आया भगवान है गाय आई भगवान है सूर आया भगवान है जो आ गया इन सुख बात कैसी बढ़िया बात है भगवान है अरे शरीरम अरे शरीरम अरे शरीर भगवान शरीर भगवान शरीर सब भगवान सब संभाल पंडाल सब भगवान कितनी सारा बात है केवल स्वीकार कर स्वीकृति कर लो जैसे गोद जाने वाला जो माँ बाप को मान लेता लड़की मान लेती है गुरु को मान लेते हैं बात क्या है कि जिसे उद्धार हो वो नहीं मानते और मान लेना अब नियम ले लिया नियम, यदि से कल्याण हो जाए वो नियम और सब मान लेंगे। माँ है मेरी स्त्री है, ये मेरा बेटा है, पर जैसे कल्याण नहीं मानेगा अब ऐसे क्या करें बताओ। तो सबको मान दे तो भगवान को भी नहीं मानो, मेरे कल्याण ही हो जाए, कल्याण की बात नहीं माने और सब मान। अरे भाई के कल्याण की बात ही मान लो, कृपा करो। जिससे उद्धार हो जाए वो नहीं माने, ये कोई नियम लिया है क्या? मान ले पति स्त्री को मान लेती, पति को मान लेती, भाई भाई मान लेता है, माँ बेटे को मान लेती, बेटा माँ को मान लेता है, पर कल्याण जब वो नहीं मानता, ये नहीं माना। जिसे कल्याण है वो नहीं माने, कल्याण नहीं वो मानना है, कल्याण नहीं हो तो मान लेंगे सबको, जीव उद्धार से वो नहीं माने। एक परे से परे ये पक्का जैसे कल्याण जब होने वो नहीं माने और मान ले। मैं तो ब्राह्मण हूँ, भिक्ष हूँ, क्षत्रिय हूँ, शूद्र हूँ, सब मान ले, पर मोक्ष मुक्ति हो जाए वो नहीं माने। एक बात है परे थे और बदनी सवाल बताओ, जिसे कल्याण हो जाएगा सब मान, संसार सब मान, सब मान लेंगे, पर भगवान है हरि माने क्यों कर कल्याण हो जाए, जिन उद्धार हो जाए जना मान वाली को मान ले आज पढ़े। अब इतना पक्का रहे, पक्का पक्का रहना, खजाना तो नहीं मान ले और सब मान लेंगे, एक बार नहीं मान ले, जिससे उद्धार हो जाए, खजाना हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, जन्म मन मिट जाए, वो नहीं मान और सब स्वीकार है, वो बात स्वीकार नहीं, पक्का पक्का कल्याण जो वो नहीं माने और सब मान ले। अरे भगवान है ये मान लो निहाल हो जाओ, पार्थिव से लो सर समुद्र सारे शरीरम, सब भगवान है, भगवान शरीर आदि अवतार है, राम कृष्ण आदि है, आदि अवतार है, आदि अवतार में बड़ा पहली बजे बेटा बड़ा विश्व था, तो राम कृष्ण आदि से ये बड़ा है छोटा, राम जी से बड़ा, कृष्ण से बड़ा, मत्स्य कत् से बड़ा, आदि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भाई है बड़ा, सचे झूठे ये बड़ा भाई है और सब स्वीकार, कल्याण जब स्वीकार नहीं, बड़ी बुद्धि मानी करी है, बड़े सावधान पक्के, तो कृपा करो। यदि किंच भूतम प्रमेय जो कुछ प्रमेय धरण्य सीधी बात है, हमारे पर वो हमारे पर वो हमारे पर हम भी हुई मैं भी हुई मैं तो वह सब भगवान है। हम कीर्तन हो भाई चार बजिया चार वासुदेव सर्वम और सदा सच्चा हम अर्जुन, ये मानना है में स्थिति है क्या, इसको मानना ठीक है सदा सच्चा जिस जैसे अनुकूलता परिस्थिति और प्रतिकूलता परिस्थिति जो आ रही है, जो अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, इसको भगवान की कृपा से आ रही है मानना है। ये तो एक भगवान की कृपा से मानना। और दूसरी बात है, जैसे इससे अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति रूप में भगवान ही आए हैं, तो दोनों से कौन सा मानना ठीक है? सबसे भगवान अनुकूल परिस्थिति वो ये बड़ा भाई है, आप ये भगवान ये बड़े भाई है। पहले दिनों से बड़े भाई आदि अवतार है, मौज हो गई, एकांत बैठ करके अभी सच्ची बात ही माननी चाहिए। सच्ची बात, सच्ची बात, सच्ची बात यही है वासुदेव सर्वम, गीता का सिद्धांत है। सच्ची बात है, एकदम दिख लग जाएगा, मान लो दिख लग जाएगा। सच्ची बात साध सम्मत है, छोटे भाई तो मानते हैं, बड़े भाई नहीं मानते। ये राम जी के बड़े भाई है, कृष्ण जी के बड़े भाई है, मत्स्य कच्छ अवतार उन बड़े भाई है, आदि अवतार है, पहला अवतार।